Jó reggelt még egyszer mindenkinek. Good morning to all again. Szeretettel üdvözöllek még egyszer benneteket. And welcome again. Múlt héten azelőtt befejeztük a Máté evangéliumát. Last week we finished the Gospel of Mark. És beszéltünk arról, hogy elég sokat beszéltünk arról, hogy mi is Jézus neve. And we talked a lot about what Jesus' name really is. És mindig is ott volt a vágy a szívemben, hogy csináljunk egy olyan Biblia tanulmányozást, amiben megnézzük, hogy milyen Jézus neve. And the desire has always been in my heart to study the very name of Jesus Christ. Úgyhogy most nem versről versre fogunk haladni, nem egy könyvet fogunk megnézni. So this time we're not going to pick a book and study it verse by verse. Hanem meg fogjuk nézni azt, hogy mi Jézus neve. But we will look at the very name of Jesus. Mert Jézus neve minden név fölött való. Because Jesus' name is above all. Nagyon sok igeverset fogunk megnézni. We will look at quite a few Bible verses. Ezért vetítem ki, hogy ha esetleg nem tudsz olyan gyorsan lapozni, akkor ott el tud olvasni. This is why I'm going to project this so that you can follow just in case you cannot turn to the pages that quickly. Persze érdemes leírni, hogy otthon aztán megnézd. De ha valaki szeretné megkapni a igevers jegyzeteket, akkor megkaphatja, hogyha jobban oda tud figyelni úgy. Of course, it's worth taking notes of the Bible references, but at the end of the study, I can give you the references, a list of the references that we used. Miért fontos Jézus neve? Why is it important to study Jesus' name? Azért, mert ez nem csak egy név. It's because it's not only one name. Most a világon is nagyon sok embert hívnak Jézusnak. At this főleg moment Mexikóban. In time, a lot of people are called Jesus, especially in Mexico. De ettől még nem lesznek különlegesek. But it doesn't mean it's a unique name. Jézus neve Isten jellemét, Istennek a tulajdonságait foglalja össze. Jesus' name summarizes, sums up the very essence of God. Ha meg akarod ismerni, hogy kicsoda Jézus, milyen Jézus. If you want to know who Jesus is, what he's like. Milyen hatalmas, milyen fenséges, milyen képességei vannak. How powerful, how mighty he is, what qualities he has. Hogy tud beleszólni az életedbe. How he can interact in your life. Hogy akar megmenteni, hogy akar átformálni. How he wants to save you, he wants to form you. Mi a terve erre a világra, konkrétan a te életedre. What his plan is for this world and precisely for your life. Akkor jó dolog, ha Jézus nevét tanulmányozod. And then it's a good thing to study Jesus' name. Ez a kifejezés, hogy az Úr neve. The concept of the name of the Lord. Ez 109-szer fordul elő az Ószövetségben. It is mentioned in 108 times in the Old Testament. És egyszer sem többes számba, mindig csak egyes számba. Nem azt mondja, hogy az Úr neve I, hanem az Úr neve. And it's never in plural. It always says the name of the Lord. It never refers to the names of the Lord. Az Úrnak egy neve van. The Lord has only one name. Egy Isten van. There's only one God. Az Új Szövetségben 21-szer fordul elő ez a kifejezés, hogy az Úr neve. In the New Testament there is 21 references to the name of the Lord. És ott is csak egyes számba fordul elő. Again, only in singular, never megint, in plural. Mert az Úrnak egy neve van és egy az Isten. Because the Lord has only one name and there is only one God. Ez csodálatos dolog, hogy nem azt mondja a Biblia például, hogy az Atya, a Fiú és a Szentlélek neveiben merítünk be valakit, hanem az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. It's a wonderful thing that the Bible refers to when we baptize someone, we don't say that in the names of the Spirit, the Father and the Son. We say in the name of the Father and the Son and the Spirit. Az Ószövetségben az Úr neve, ez a szó, hogy Úr, ez a tetragrammaton, ez a négy másra hangzó egymás mellett, amit a zsidók nem is mernek tiszteletből kiejteni. In the Old Testament there is these four letters, the so-called tetragrammaton, that they don't dare to pronounce. It's just four letters. És a legjobban, amit tippelni lehet, hogy ki lehet ejteni, az talán a Yahweh. And the closest guess to how to pronounce this is Yahweh. De ők egyszerűen csak úgy utalnak rá, mint a névre. But Isten nevére. How the Hebrews refer to this is only the name, which means the name of God. Nyissuk ki a Bibliánkat a Zsoltároknál, a 8-as Zsoltárnál, és álljunk fel, olvassuk el közösen a 8-as Zsoltárt. Let's open our Bibles and stand up to follow it as Psalm 8. Magyarul fogom olvasni, mindenki más nyelven beszél, olvassa a saját Bibliájában a 8-as Zsoltárt. I'm going to read it in Hungarian, but whatever languages you speak, please follow in your own Bibles. Az Úr érti minden nyelvet, ő teremtette, úgyhogy God speaks every language, so he understands every language. Úgyhogy a 8-as Zsoltárt olvassuk. So it's Psalm 8. Ó, Urunk, mi Urunk, mi felséges a Te neved az egész földön, és az égen is megmutattad fenségedet. Gyermekek és csecsemők szája által is épített hatalmadat ellenfeleiddel szemben, hogy elnémítsd az ellenséget és a bosszúállót. Ha látom az eget, kezed alkotását, a holdat és a csillagokat, amelyeket ráhelyeztél, micsoda a halandó, mondom, hogy törődsz vele, és az ember fia, hogy gondod van rá. Kevéssel tetted őt kisebbé Istennél, dicsőséggel és méltósággal koronáztad meg. Úrrá tetted kezed alkotásain, mindent a lába alá vetettél, a juhokat, a marhákat mind, még a mezei vadakat is, az ég madarait, a tengerhalait, amelyek a tenger ösvényein járnak. Ó, Urunk, mi felséges a Te neved az egész földön. Imádkozzunk. That's right. Uram, köszönjük neked azt, hogy a Te felséges neveddel ismerhetünk téged. Lord, we thank you that we can know you by your excellent name. Köszönjük, hogy a kereszten meghaltál értünk. Thank you for dying for us on the cross. És köszönjük, hogy ezáltal megnyitottad az utat Te hozzád. Thank you that by doing this you opened the path to you. És köszönjük, hogy így ismerhetünk téged. Thank you that this is how we can know you. És még döbbenetes, Uram, az, hogy van bemenetelünk a Te tróntermedbe, oda jöhetünk Te hozzád. It's astonishing to be reminded that we can enter into the presence of your throne. Köszönjük, Uram, hogy Te akarsz adni nekünk egy megtört szívet, egy töredelmes lelket. Thank you that you want to give us a broken heart and an obeying heart. És kérünk téged, Uram, hogy így adj nekünk egy megtört szívet, ami tud rád figyelni. Please give us a broken heart that can pay attention and listen to you. Imádkozunk, Uram, azért, hogy Te formáld a mi szívünket. We pray that you form our heart, mold our heart. Teljes mértékben tudatában vagyunk annak, hogy szükségünk van rád. We are fully acknowledging that we need you. Szükségünk van a Te jelenlétedre, a Te jellemedre. We need your presence, we need your character. A Te szeretetedre, a Te kegyelmedre. We need your love, we need your grace. Köszönjük, Uram, hogy dicsőséggel és méltósággal koronázol meg minket. Thank you that you crown us with glory and mercy. És köszönjük, hogy a 139-es Zsoltárban meg azt mondod, hogy irgalommal és kegyelemmel koronázol meg minket. Thank you that you give us that you said this to us in Psalm 139 that you crown us with mercy and grace. Köszönjük neked, Jézus. Thank you, Jesus. Szólj hozzánk és formálj minket. Teach us and form us. Te nevedbe kérünk. In your name we pray. Amen. Amen. Foglaljatok helyet. Hát Jézus neve minden név felett való. Az első kérdés, amit meg fogunk vizsgálni, az az, hogy miért feljebb való minden névnél Jézus neve. So Jesus' name is above all names. So the first question what we are going to look at is why it is. Meg fogjuk nézni azt, hogy azért, mert Isten felmagasztalta Jézus nevét minden név fölé. We will look at it that God, it's because God exalted his name above all names. Isten ki is nyilatkoztatta, ki mondta az ő nevét. And then we will look at that he himself proclaimed his name. És azt is meg fogjuk nézni, hogy azért is feljebb való minden névnél, mert egyedül az ő neve által van üdvösség. Csak ő által menekülhetünk meg. And we will also look at it that the reason why his name is unique is because there is only in his name that we can have salvation. Az önmagában nem elég, hogy csak azért, mert benne van a Bibliában, mert ha te hiszed a Bibliát, akkor neked elég. De azok, akik nem ismerik a Bibliát, és nem tudják, hogy Isten szava, azoknak ez nem elég indok. just referring to the authority that it's in the Bible. It's for you, it may be enough because you read your Bible. But for anyone who is not acquainted to the Bible, it might not be enough. So this is why we are going to study this. Ezeket mind a Biblia mondja Isten nevéről, amiket meg fogunk nézni. All the things that we are going to look at is what the Bible is telling. De kell, hogy mi magunk is értsük, és hogy meg tudjuk értetni másokkal, hogy miért nagyobb Jézus neve minden név felett. Miért nagyobb a Mohamednál, miért nagyobb a Buddhánál, miért? But we need to understand why Jesus' name is above all names. Why is it greater than Buddha? Why is it greater than Muhammad? Oké, nézzük meg, hogy az elsőt akkor, hogy azért, mert Isten felmagasztalta. So let's look at the first concept. It's because God exalted his name. Az Efézus 1:21-ben olvassuk, és az, aki angolul ért, az olvassa velünk együtt, nem olvassuk fel angolul is, jó? Okay, so we will not read each Bible verse in different languages, okay, only in Hungarian, so English speakers or any other speakers, please follow this in your own Bibles, okay? Vagy pedig itt is lehet, mert itt meg kék színnel kiemeltem. It's in blue, it's highlighted on the slides. Okay, ennyi a technikai rész. So there's a technical part. Now let's look at Ephesians 1:21. Azt mondja, hogy Isten feljebb magasztalta minden méltóságnál, hatalmasságnál, minden erőnél, és minden névnél is, amelyet segítségül hívnak, nem csak ebben a világban, hanem az eljövendőben is. Isten Jézus nevét felemelte minden fölé, minden Isten fölé, minden létező dolog fölé, minden hatalom fölé. So God exalted Jesus' name above all names, above all power, dominion. Az, hogy mit jelent az, hogy fölmagasztalta, az a Filippi levél 2. fejezetéből jól kiderül. What does it mean to be exalted? Ha a Filippi 2:9-11-ig olvassuk azt, hogy ezért fel is magasztalta őt Isten mindenek fölé, és ezt a nevet adományozta neki, amely minden névnél nagyobb. So it is in Philippians 2:9-11. Itt ebben az igeversben, hogy felmagasztalta Isten, ez egy szójáték az eredetiben. This concept of being exalted is a play on words in the original. Szó szerint azt jelenti, hogy felemeltetett. It means that it is being lifted up. És Jézus Krisztust emelték fel a kereszten akkor, amikor megfeszítették. And it's because Jesus Christ was lifted up, put on high on the cross. És ahogy a kereszten őt felemelték, Isten még felemelte őt, hogy az a munka, amit ott elvégzett, a mi megváltásunk, az mindenki fölé helyezze őt. As he was lifted up, or lifted up high on the cross, this is how his name is lifted up or exalted, to see the works of God. Isten azért magasztalta fel a nevét mindenki felé, azért emelte fel mindenki felé, mert egyedül ő tudott megváltani minket a bűneinkből. He exalted him, he exalted his name above all because he is only capable to save us. Egyedül ő volt az, aki a kereszten való halálával nekünk amnestiát tudott adni, hogy mi szabadon élhessünk Istennek, ne a bűneink által megnyomorítva. He is only able to give us amnesty or freedom to be set free from all our sins and iniquities. A másik dolog, ami miatt ez a név minden fölött való, az az, hogy Isten kinyilatkoztatta az ő nevét. The other idea why his name is true is because he proclaimed it. A Bibliában egyetlen egy helyen mondja ki Isten a saját nevét, a 2. Mózes 34-ben. In the Bible there is only one reference when God himself is expelling his name, and it is in Exodus 34. Tényleg. Ez az egyetlen hely, ahol Isten mondja ki a saját nevét. This is the only reference in the Bible when God himself expels his name. Ezt olvassuk el az 5. verstől a 8-asig. Let's follow in your Bibles from verse 5 through 8. Ekkor leszállt a felhőben az Úr, odaállt mellé, Mózes mellé, és kimondta az Úr nevét. És elvonult előtte az Úr, és így mondta azt ki, így mondta ki a nevét. Az Úr irgalmas és kegyelmes Isten, türelme hosszú szeretete és hűsége nagy. Megtartja szeretetét ezerízig, megbocsátja a bűnt, hitszegést és vétket. Már nem hagyja egészen büntetés nélkül, hanem megbünteti az atyák bűnéért a fiakat és a fiak fiait harmad és negyedízig. Mózes sietve letérdelt a földre és leborult. Ha megnézed, elég hosszú neve van Istennek. If you take a close look, you can see that it's a long name for God. A hatos versbe kezdi el, és a hetes vers végéig tart. It begins in verse 6 and finishes in verse 7. Mi az Úr neve? Az, hogy az Úr, az Úr irgalmas, kegyelmes Isten, türelme, hosszú, szeretete, hűsége nagy, megtartja szeretetét ezerízig, megbocsátja a bűnt, a hitszegést, a vétket. Ez mind az ő neve. Ez az ő jelleme. So the Lord God, merciful and gracious and long-suffering and abounding in goodness and truth, etc. and so on. So this whole thing is God's name. Még mielőtt valaki azt hinné, hogy a hetes vers a generációs átkot tartalmazza, törölje ki a fejéből, nincs ilyen, hogy generációs átok. So if you would think that there is a generational curse and this is the concept that's described in verse 7, just clear this off from your mind. There is no such concept. Az Ezékiel 18-ból, az Ezékiel 20-ból teljesen egyértelmű, hogy mindenki a saját bűnéért felel. Isten mindenkinek a saját bűnét kéri számon. In Ezekiel 18 and 20 clearly says that everyone is responsible for their own deeds and their own acts. Szerintem a gyerekek nagyon hálásak, hogy a szüleik bűnéért nem kell felelniük. I think children are just very happy that they aren't responsible for their parents' iniquities. Szerintem a szülők egy része is nagyon hálás, hogy a gyerekeik bűnéért nem kell felelniük. And I think the majority of parents are very thankful that they are not responsible for any long suffering that their kids might have. Ez a kifejezés azt jelenti, hogy mindenki a saját vétkéért lesz megítélve, minden nemzedék a sajátjáért, mindenki a sajátjáért. This means that every generation is responsible or will be judged by their own deeds. De Isten kijelentette azt, hogy ő irgalmas. But God proclaimed that he is merciful. Az ő szeretete, az ő kegyelme az nem fogy el. His love and mercy will not end. És megtartja a szeretetét minden körülmények között, ugyanúgy fog szeretni téged. And he will keep his love towards us in every circumstance. Csodálatos, hogy ez nem fog megváltozni. And it's wonderful, it will never change. És azt is mondja, hogy megbocsátja a bűnöket, a vétkeket. He also says that he will forgive sin. Tudod, milyen jó lefeküdni, hogy tudod azt, hogy megbocsájtott neked az Úr, és minden vétkedet elengedte. Do you know how great it is to go to bed with the idea in your mind that God forgave all your sins? I trust that many of you know. Aki nem tudja, az tapasztalja meg. If you don't yet, just I pray that you experience this. Maga az, hogy megbocsátja Isten a bűnt, az még a görög szó is az ószövetségi képre utal, hogy amikor az engesztelés napján az egyik kecskebakra ráimádkozták az egész nép bűnét és elzavarták, akkor az elvitte a bűnöket. So it's even in Greek the reference that your sins are forgiven comes from the original sacrifice that they named all their sins on the scapegoat and let it run away in the desert. És pont azt jelenti, hogy megbocsátja bűnöket, hogy Isten elveszi, úgyhogy soha többé nem látja. So this is the same idea that when God forgives you, he just lets all your sins go. Amikor odajössz és egyetértesz Istennel, hogy igen, vétkeztem, ez a bűnöm, ez a hitszegésem, ez a vétkem, egyetértesz vele. So when you agree with God that this is it, this is how I sin, this is what I did wrong. Az 1 János 1:9 azt mondja, hogy ő hű és igaz, és megbocsátja azt, és elengedi. In 1 John 1:9 says that he is merciful and he forgives and he will let it go. Olyan messze viszi tőled, mint kelettől a nap nyugat, azt mondja a 139-es Zsoltán. He will take it so apart from you as east is from west, from the west. Ez egy csodálatos dolog, mert ha keletről elindulsz nyugat fele, sose éred utol. It's a wonderful thing because if you start from the east and approach toward the west, you will never actually get to the west. Olyan hálás vagyok, hogy nem azt mondta Isten, hogy olyan messzire veti, mint északtól a dél, mert azt utol lehet érni, ugye északi pólustól déli pólusig, valamikor csak utol éred. So I'm so merciful that God didn't use the picture of as north is from the south, because there actually is a north pole and a south pole, so you can actually get to the south and the north. De kelet és nyugat sose éred utol. But you cannot. You can just follow east and west. You can never actually get there. És tudod, Isten megbocsájtotta az összes bűnömet, még azokat a bűneimet is, amiket még nem követtem el. Ez döbbenetes. It's astonishing to see that God even forgave all my sin that I haven't even committed. Amiről nincs is tudomásom, amivel még nem is tudtam egyetérteni Istennel, hogy igen, vétkeztem, mert nem is tudok róla, mert még el se követtem. Sin that I'm not even aware of. Things that I couldn't agree with God that it, to name it a sin, because it's I'm just not aware of them. Egy szóval, Isten szeret és megmentett a bűneimtől. In one word, God loves me and saved me from all my sin. A 7-es vers másik része, másik örömhír, senki másnak a bűnét nem kell magadra vegyed. De jó. And the good news in the second part of verse 7 is that you do not have to bear any other person's sin. De mindenki a sajátjáért felel. Because everyone is responsible for their own sin. Ha ezt megérted, mit csinálsz? If you understand this, what do you do? Azt, amit Mózes. Leborult az Úr elé, és imádta őt. To do what Moses did. He bowed down and worshipped the Lord. És az Ószövetségben ez a szó, hogy imádni, az egyik szó, amit erre használ az Ószövetség, az az, hogy leborulni. One word that the Old Testament uses for worship is to bow down. És milyen csodálatos ez, amikor leborulunk Isten elé, és imádjuk őt. It's wonderful when we bow down and that's how we worship him. Megértjük azt, hogy megbocsájtotta a bűneinket, és senki másnak a bűnének terhét nem kell hordoznunk. Ő hordozta helyettünk. When we understand that he saved us and in response we worship him and we bow down. Isten, mikor kinyilatkoztatta az ő nevét, ezt mondta el. God himself, when he proclaimed his name, these are the things that he listed. Milyen csodálatos az ő neve, minden név fölött való. His name is wonderful and it's above all names. Azért is minden név fölött való, mert egyedül ezáltal a név által van üdvösségünk. It's also wonderful because this is the only way how we can have salvation. Az apostolok cselekedetei 4:12-ben olvassuk, hogy nincs üdvösség senki másban, mert nem is adatott az embereknek más név, amely által üdvözülhetnénk. In Acts 4:12, this is what we read. És ez egy nagyon fontos dolog, hogy csak Jézus neve által van üdvösség. Csak az ő neve által kerülhetünk a mennybe. So only through his name can we have salvation. Only through his name can we get to heaven. Ő az út, az igazság, az élet, és csak rajta keresztül lehet az atyához menni, János 14:6. He is the way, the truth and the light, and only through him can we go to heaven. És sehogy máshogy nem tudsz a mennybe kerülni, sehogy máshogy nem tudsz megmenekülni a bűneit ítéletétől. There is no other way to escape from the punishment of your sin. Teljesen jogos ítélet van az életedben a bűneid miatt. There is a rightful judgment on your life because of your sin. És csak Jézus neve által menekülhetsz meg ezektől. And only through Jesus' name you can escape from this judgment. De ez még csak az irgalom része, hogy hú, megmenekültem. De ennél több van ebben az igeversben. And that's only the grace part of it, that you are free, you are saved from these things. A másik nagy része az az, hogy üdvösségünk van, hogy csak is Jézus neve által lehet kapcsolatunk Istennel, és lehetünk a mennyben. But the second part is that only through Jesus Christ can we have a relationship with God and we can enter into his presence. Az ő neve által menekülhetünk meg a bűneinktől, de az ő neve által lehetünk kapcsolatba Istennel, és kerülhetünk a mennyben. We can escape from our sins through his name and get to the heaven, get to God's presence through his name. És csak az ő neve által, az ő tulajdonságai által és az ő kereszten elvégzett munkája által lehet miénk mindaz, amit Isten nekünk adni akar. And only through his name and through his works on the cross can we have all that God prepared for us. Hát ezért minden név fölött való Jézus neve. This is why Jesus' name is above all names. Mert Isten felemelte, mert kinyilatkoztatta, és csak az ő neve által van üdvösség. Because God exalted him, he proclaimed his name, and only through his name can we have salvation. A kérdés az az, hogy mi ezzel mit kezdjünk. The question is, what should we do about this? Hogyan kellene erre nekünk reagálni? Mi lehet a mi reakciónk erre, hogy az ő neve minden név felett való? How should we respond? How should we react to this, that his name is above all names? Az egyik az az, hogy dicsérjük őt. One thing is to worship him. A másik pedig az, hogy imádkozzunk az ő nevében. Second is that we pray in his name. Mit jelent dicsérni őt? So what does it mean to praise him? Dicsérjük őt, lehet dicsérni őt énekekkel. We can praise him through singing. Dicsérhetjük azáltal, hogy áldjuk Jézust. We can praise him through blessing Jesus' name. Hogy jó dolgokat mondunk Istenről. So that we proclaim good things about God. Dicsérhetjük Istent azáltal, hogy hálát adunk. We can praise him by giving thanks. És dicsérhetjük Istent azáltal, hogy neki adjuk a dicsőséget az életünkben. We can praise him by giving all the glory in our lives. A 113-as Zsoltár felhív bennünket, mindannyiunkat, hogy dicsérjük az Urat, dicsérjük az ő nevét. In Psalms 113, the psalm calls us to praise his name. Azt olvassuk a 113-as Zsoltár 1-es és 3-as versében. Dicsérjétek az Urat, Úrnak szolgái, dicsérjétek az Úr nevét. Legyen áldott az Úr neve most és mindörökké, s napkelettől napnyugtig dicsérjétek az Úr nevét. Van egy felhívásunk, hogy mindannyian dicsérjük az Úr nevét. So we are called to praise the Lord's name. A Biblia nagyon sokat beszél arról, hogy Istent dicsérhetjük, és kell is dicsérnünk énekekkel. The Bible talks about this on quite a few occasions, that we need to praise him by singing songs to him. Amikor összegyűlünk és összejövünk testvéreként közösségbe, akkor dicsérni akarjuk őt. És ennek egyik formája az, hogy énekekkel dicsérjük Istent. When we gather together as a congregation, we need to praise him through singing. Ezzel elismerjük azt, hogy az ő neve minden név felett való. And by doing this, we acknowledge that his name is above all names. Hogyha nem Jézus dicséri az összejövetelünk, akkor valamit rosszul csináltunk. If you don't exalt Jesus' name on our meetings, gatherings, then we're doing something entirely wrong. Hogyha mi összejöveteleink csak magunkról szólnak, csak a mi kis problémáinkról, amik nagyok az életünkben, akkor valamit elrontottunk. if our gatherings are only about our things, our little businesses, then we're doing something a közös dicsőítés, a közös éneklés elsődleges célja az, hogy Isten dicsérjük, az ő nevét dicsérjük énekek által. Coming together and meeting together and sing his name and praise him through singing, this is how we exalt him. És erre van felhívásunk, erre van bátorításunk, hogy ezt tegyük. And we are encouraged and called to do this. Valaki azt mondhatja, jó, de hát ő nem az az éneklős típus. Someone might say that, okay, I'm not the singing type. Hát milyen típus vagy te, ha nem éneklős típus? So what type are you, if not the singing type? Mert azt mondja az Isten, hogy dicsérjük őt énekekkel. God himself says that, let's praise him through singing. Lehet, hogy azt mondod, hogy jó, mindaddig, amíg nem hallod a hangomat, addig bátorítasz, hogy énekeljek, de ahogy kinyitom a számat, inkább azt mondod, hogy legyek csöndben. Okay, but you haven't heard me singing yet, so this is why you encourage me to sing, because, but once I open my mouth, you will just tell me to keep this closed. Nem fogjuk senkinek azt mondani, hogy halkabban énekeljem. No, we will never say to anyone to sing more quietly. Énekelj a teljes szívből, teljes lelkedből. Just sing out loud from the bottom of your soul, from the bottom of your heart. Nem azért, mert én mondom, hanem mindjárt olvasunk egy rakat igeverset, amiben Isten mondja ezt. Not because I say so, but we are going to read a bunch of Bible verses where God encourages you to és do so. És hogyha szerinted vagy mások szerint nem jó a hangod, ne aggódj, Isten gyönyörűvé teszi azt saját fülében. So, if you think or others think that your voice might not be of good quality, then you shouldn't worry. It's God himself who can beautify your voice. Az éneklés az Istennek szól, neki éneklünk, nem a szomszédot akarjuk lenyűgözni. Our singing is to God. We don't want to impress the person next to us. Nem a másikkal kell foglalkozni, hogy most elriasztom-e vagy lenyűgözöm-e az énekem, mert Istennek énekelünk. We shouldn't worry about the other person if we just freak him out or we impress them. It's God that you need to worry about. És Isten gyönyörű dallammá teszi ezt a fülébe, őt megáldja, amikor tesszük azt, amire kér minket. God can make this to be a beautiful sound to his ears, so he can really bless us in our singing. Nézzük meg akkor, hogy hogyan lehet őt énekkel dicsérni. Nézzük meg a 7-es Zsoltár 17-es verse. So, let's see how we can praise him by singing. First is Psalm 7:17. Azt mondja, hogy dicsérem az Urat az ő igazsága szerint, éneklek a felséges Úr nevének. Éneklek, és közben az ő igazsága szerint dicsérem őt. Azok alapján, amit leír a Bibliában. So basically, I sing, and my singing is according to his righteousness. 69-es Zsoltár 30-as vers. Psalm 69:30. Azt mondja, hogy dicsérem az Istennek nevét énekkel, magasztalom őt hálaadással. A 96-os Zsoltár első két Psalm verse. Psalm 96:1-2. Azt mondja, hogy énekeljetek az Úrnak új éneket, énekelj az Úrnak te egész föld, mindenki, nem csak a jó hangúak. Énekeljetek az Úrnak, áldjátok az ő nevét, és hirdessétek napról napra az ő üdvösségét. So it does say, sing to the Lord all the earth. It doesn't only say that, sing to the Lord who has beautiful voice. A 135-ös Zsoltár 3-as vers. Psalm 135:3. Dicsérjétek az Urat, mert jó az Úr. Dicsérjétek a nevét, mert gyönyörűséges. 146-os Zsoltár első két versen. Psalm 146, verse 1 and 2. Azt mondja, dicsérjétek az Urat, dicsérd én lelkem az Urat. Dicsérem az Urat, amíg élek, és énekelek az én Istenemnek, amíg vagyok. 147-es Zsoltár első verse. Psalm 147, verse 1. Dicsérjétek az Urat, mert jó dicséretet énekelni a mi Istenünknek, mert ő dicsérni gyönyörűséges és illendő dolog. hogyha valaki Istennek akarja dicsőséget adni az ének életébe, akkor jobb, hogyha elkezd énekelni Istennek. So if you want to give glory to God in your life for whatever he's done in your life, then you better start singing. Egy nagyon érdekes dolgot találtam a héten. I found a very interesting thing this week. Egy tudományos kutatás, több évi nagyon nehéz kutatások alapján, ilyen neurobiológusok megfejtették, hogy ha énekel az ember, akkor képtelen az agy félelemérzésre. Recent studies show, and it was studied from research from quite a few years, that whenever and it was the study was delivered by neurobiologists, and what they found was that when you are singing, your mind, your brain is incapable to sense fear. Ez egy óriási dolog, nem? This is a great thing. Énekelek és képtelen vagyok félni. I sing and I cannot fear. Ezért mondja az igaz, hogy felbátorodik az Istenét szerető nép. So this is why the Bible says that his people are encouraged by singing. Amikor így dicsőítjük az Urat és egyszerre éneklünk, nem úgy érzed magad, hogy fú, de bátor vagyok, milyen erősek vagyunk. So don't you have the same feeling when we are together and we sing to the Lord? Don't you just see or feel that we are so strong, we're so great together? Legközelebb próbáld ki, ha félsz, kezd el dicsőíteni az Urat. Énekel. So next time when you have any fears in your life, just remember this, that start singing out loud and see what happens. Az Ószövetségben Júdát, a dicsőítő csapatot küldték előre, hogy menjetek, mi majd harcolunk, ti énekeljetek. In the Old Testament, in the front line, they sent Judah and all the worship leaders, so that you just sing and we will follow. Több ezer éves igazságot most a neurobiológusok is leírták. So it's the truth for thousands of years, and now neurobiologists just rediscovered this. 149-es Zsoltár első verse. Psalm 149, verse 1. Dicsérjétek az Urat, énekeljetek az Úrnak új éneket, az ő dicséretét a szentek gyülekezetében. És nézzétek meg az Efézus 5:18-tól 20-as versekig. So now let's see in Ephesians 5:18. Azt mondja, teljesedjetek be Szent Szellemmel, beszélgetve egymás között zsoltárokban, dicséretekben és szellemi énekekben, énekelve és dicséretet mondva a szívetekben. Ez nagyon jó a Csia fordításban, úgy van, hogy a szívetekkel zengjetek dalt. It's great. In another Hungarian translation, it says that just sing a song with your hearts. Aha, ott van angol is, hogy make melody in your heart. De ez egy csodálatos dolog, mert ha nincs jó hangod, nem kell aggódni, mert a szíveddel gyönyörű dallamot tudsz énekelni. Akkor is, hogyha nincs jó hangod. So again, it's just great. You don't have to have a good voice to praise him. It's the melody that you make with your heart and in your heart. Ha Isten szelleme betölt téged, annak az egyik következménye az lesz, hogy dicsérni fogod az ő nevét. When God's spirit fills you, one of the consequences will be that you will praise the Lord. Aztán a többiről ír az Efézusi levél többi része ott. And the rest of the consequences are listed in Ephesians 5. De erre bátorít minket az ige, hogy csináljuk, hogyha a szívünkben van egy dal az Úrnak, akkor énekeljük és mondjuk is ki hangosan. But God's word encourages us that when we have anything to be thankful for, then we should just praise him. Az egyik kislányom folyamatosan énekel, biztos tudjátok melyik. One of my daughters is singing all the time. You might know. Non-stop, tehát kaja közben, öltözés közben mindig győzelmi dalok jönnek. Without ceasing, during meal time, during dressing up time, all the time. It's just encouraging psalms come. Ha nem hallod, akkor is belül énekel. And even if you don't here she's singing inside. Ez olyan csodálatos dolog. And this is so wonderful. És Isten azt akarja, hogy így énekeljünk tartom és szívünkbe, és amikor tudjuk, énekeljük hangosan. So this is what God wants us to do. He just wants us to sing songs to Him, and whenever we can sing out loud. És énekkel dicsérni az Urat, ezzel kapcsolatban az utolsó igeverset nézzük, a Kolossé 3:16. And this is the last verse that we are going to look at to praise God by singing. It's Colossians 3:16. Krisztus igéje lakozzék bennetek gazdagon, minden bölcsességben, tanítva és intve egymás zsoltárokkal, dicséretekkel, szellemi énekekkel, hálával zengedezvén a ti szívetekben az Úrnak, vagy egy másik fordítás szerint Isten iránti őszinte hálával zengjetek neki, vagy egy másik fordítás szerint kedvesen zengjetek neki. Singing with grace. Okay, so. Fordítjuk angolul. So there's different translations, but singing with grace. Ez a Kolossé igevers arról beszél, hogy legyen hála a szívünkben, legyünk kedvesek, kegyelemmel teli énekeljünk az Úrnak. Megértve az ő kegyelmét. What this means is that we need to be graceful, we need to understand His grace, and we need to be kind. A második dolog, ahogy dicsérhetjük Istent, az, amikor őt áldjuk, amikor jó dolgokat mondunk Istenről. The next thing how we can praise Him is by blessing Him. Megáldani Istent, ezt jelenti, hogy jó dolgokat mondunk róla, az ő jó tulajdonságait ismételjük, vagy mondjuk el, soroljuk fel. When we bless Him, we speak well of Him, or we speak nice things about Him. Itt van a 103-as Zsoltár 1-2-es verse. Psalm 103, verse 1 and 2. Áldjad én lelkem az Urat, és egész bensőm az ő szent nevét. Áldjad én lelkem az Urat, és el ne felejtkezzél semmi jó téteményéről. Vagy a 103-as Zsoltár 22-es verse. A verse 22. Áldjátok az Urat minden ő teremtményei, az ő uralkodásának minden helyén. Áldjad én lelkem az Urat. Vagy a 145-ös Zsoltár első két versem. Psalm 145, verse 1 and 2. Magasztallak téged, Istenem, királyom, áldom a nevedet örökkön örökké, és minden nap áldalak téged, és dicsérem a nevedet örökkön örökké. És a 21-es vers. Verse 21. Az Úr dicséretét beszélje ajkam, és az ő szent nevét áldja minden test örökkön örökké. Azon kívül, hogy énekkel dicsérjük Istent, vagy áldjuk őt, azon kívül még tudjuk úgy is őt dicsérni, hogy hálát adunk. So we cannot only sing to Him or bless Him, we can also praise Him by giving thanks. Ez egy nagyon fontos dolog. It's a very crucial thing. Olvastuk az Efézus 5:18-ban, hogy ez annak a következménye, amikor Isten szent lelke betölt bennünket, hogy hálásak vagyunk. We read in Ephesians 5:18 that when the Spirit of God fills us, then we are thankful. Hogyha úgy érzed, hogy nem vagy hálás, az egy jó jelzője annak, hogy Isten szent lelke nem tölt be téged. If you don't feel thankful, that means that's a good indication that God's Spirit doesn't fill you up. Ez a mostani nemzedék nagyon hálátlan. This generation is very ungrateful. Tudod, azok, akik az utcán kívül vannak. You know, all those people out there, not us. Az a baj, hogy mi is. Well, the problem sokszor is that we ourselves are ungrateful. És azt gondoljuk, hogy jogunk van ehhez, meg jogunk van ahhoz. We think that we have the right to do things or to have things. De közben elfelejtünk hálát adni azért, ami van. But then we forget to give thanks for all the things that we have. Hálát adni akkor is lehet, hogyha sok minden van az életedben. We can be thankful. Szellemi, érzelmi, anyagi. We can be thankful when we have money abundantly, like physically, financially. De akkor is, hogyha nincsen, akkor is hálát tudsz adni azért, ami van. But you can be also grateful when you don't have much, so you can find the things that you can be grateful for. Sokszor sokkal hálásabbak azok, akiknek nincs, azért, amiük van, mint azok, akiknek mindenük van. many times those people that have less are more thankful because they value what they have more than those people that have much. Meg kell értenünk, hogy ez egy hozzáállás az élethez, Istenhez, hogy eldöntjük, hogy hálásak leszünk azért, amiért van, vagy pedig nyammogunk azon, ami nincs. We have to understand that this is an attitude to be thankful for what we have. We can choose to whine about what we don't, but we have to be thankful for what we have. És a hálátlanság az egyik dolog, amivel az ellenség totálisan ellopja az örömünket és az áldásainkat. It's a very convenient thing for the enemy to use. When we are ungrateful, the enemy steals our joy. Gyerekeknél nagyon jól meg lehet nézni ezt. It's for kids, it's very easy to see. Van egy szuper napjuk teli áldással, nagyon élvezik az egészet. They have a great day full of blessings and they are having so much fun. És aztán egy dolog jön, ami nem tetszik nekik, csak there's egy pici. One tiny thing that comes in their ways that they don't like. A világ legrosszabb napja volt a mai nap. And after that point, this has been the most horrible day on the world. És ha hallgatod, akkor még el is hiszed. And if you just listen to it, you would even believe it. Ó, mondd el, miért gondolod ezt? So tell me, why do you think that? Elmondja. And Tuya, he will tell us. És megpróbálsz vele együtt érezni. And you try to feel with them. És közben azon gondolkozol, hogy tényleg ez a világ legrosszabb napja. And then you even agree that, oh yes, this has been the worst day. De persze ezt csak a gyerekek szokták csinálni. But only kids do this. Nem. Mi szoktuk csinálni. You do it. De ez egy hozzáállás, hogy hálát adok azért, ami van. But this is an attitude to be thankful for what you have. És felismerem azt, hogy az ellenség, aki azért jön, hogy lopjon, öljön, pusztítson, el akarja lopni az örömömet, el akarja pusztítani a kapcsolataimat. And I realize that it's the enemy who wants to steal my joy, who wants to destroy my relationships, because his goal is to steal and to destroy. És elhatározom, hogy nem engedem. And I decide and I chose not to let him do so. Elismerem, hogyha valami nem tetszik vagy fáj, oda teszem Isten elé. I acknowledge if something is painful to me or something I don't like, but I place it before God. De nem felejtek el hálát adni a többi mindenért. But I won't forget to give thanks for all the other things. Sőt, még kellemetlenebb leszek. Azt mondja a Biblia, hogy mindenkor, mindenben hálát adjatok. Tehát azért az egy dologért is adjál hálát, ami nem tetszik. So I will be even more nagging. It's the Bible doesn't only say to give thanks for all the good things. It does say to give thanks for all the things. So you have to give thanks for that one thing that bugged you that day. Emlékeztek, mondtam többször ezt a történetet, hogy egy 20. századi angol prédikátortól ellopták a pénztárcáját. I said this story many times before, but in the last century there was this English preacher and his wallet was taken. És azon kezdett el gondolkozni, minden pénze benne volt, azon kezdett el gondolkozni, hogy most ezért hogy adjon hálát mégis. He had all his money in it and he was just thinking, how am I supposed to give thanks for this even? Első gondolata az volt, hogy hát mégis hálás vagyok, hogy volt mit elvenni tőlem. So his first thing was that, okay, I'm thankful that at least I had something to steal from me. Már is felderült a kedve, hogy hát végülis ő nagyon áldott volt, mert volt pénze, amit elvehettek tőle. So it already cheered him up a bit that, okay, so at least I had something. Aztán azon adott hálát, hogy elvehették volna az életemet is, de nem az életemet vették el, hanem csak a pénzemet. Milyen hálás vagyok, Uram. So then he started to be thankful that it's only my money that was taken from me. They didn't take my life. És aztán teljesen összetört a szíve, és elkezdett zokogni, és azt mondta, hogy köszönöm, Uram, hogy tőlem vették el, és nem én vettem el mástól. Then in full brokenness, he just said before God that, Lord, I'm so thankful that it was taken from me and not I had to take it from someone. Mekkora áldás, mikor felismeri, hogy akár ő is lehetett volna az, de Isten kegyelméből nem. It's such a great blessing when you realize that it could have been you to take from others, but no, you are saved by God's grace. Mindez csak egy hozzáállás, hogy elhatározom, hogy hálás leszek és hálát adok mindenkor mindenben. So it's just a matter of attitude that you decide that you are grateful in everything, in all circumstances. És milyen kincseket adott neki Isten ezáltal. And what a treasure God gave him. És az ellenség eljött, hogy lopjon, öljön, pusztítson. So the enemy came to steal, kill and destroy. De Jézus azért jött, ugye János 10-ből, hogy életet adjon, bővölködő életet. But we know from John 10 that Jesus came to give life and a life abundant. Szóval a hálaadás az egy alapvető hozzáállás az életünkben, amivel dicsőíthetjük, dicsérhetjük Istent. So thankfulness and being thankful is an attitude in our lives. It has to be a basic attitude. Amivel elismerhetjük azt, hogy az ő neve minden név fölött való. And by this we can acknowledge that his name is above all names. Na nézzük meg pár ige verset, a 100-as Zsoltár 4. verset. So let's see a few verses, Psalm 104. Menjetek be az ő kapuin hálaadással, tornácaiba dicséretekkel, adjatok hálát neki, és áldjátok az ő nevét. Ott van az, hogy ahogy közeledsz Istenhez, így tudsz belépni az ő jelenlétébe, hogyha hálát adsz neki. So it paints a beautiful picture that as you are entering into his presence in his verses course. A 105-ös Zsoltár 1-es verse. Adjatok hálát az Úrnak, és hívjátok segítségül az ő nevét, és hirdessétek a népek között az ő cselekedeteit. Zsidó 13:15. Verse 13:15. Azt mondja, hogy ezért Jézuson keresztül szüntelenül vigyük Isten elé áldozatunkat, dicsérjük őt szívvel, lélekkel, és hirdessük az ő dicsőségét. Erre bátorít minket, hogy menjünk, és ez az áldozat, ez tetszik neki, ez a jó illatú áldozat, amikor ő neki hálát adunk, és dicsérjük őt. So this is a great encouragement to come before him, because this is the sacrifice that pleases him, that we praise him. A negyedik dolog, ahogy Isten dicsőíthetjük, az az, hogy neki adjuk a dicsőséget az életünkbe. Hogy az a vágy van a szívünkben, hogy azt akarom, Uram, hogy az én életemben te dicsőüljél meg. So the fourth thing is that how we can praise him is that we give the glory to him, which means that we develop a desire in our hearts to praise him. Ott van ez a vágy, hogy Uram, én azt akarom, hogy te dicsőülj meg az életemben. We have the desire that, Lord, I want you to be glorified in my life. Innentől kezdve minden megváltozik az életemben. From this point, everything changes in my life. Másképp fogok munkába menni. I will go to work with a different attitude. Mert az a célom, hogy ahogy csinálom, végzem a munkámat, Isten dicsőjön meg. Valahogy lássák meg Istent az életemben, az ő kegyelmét, az ő nagyságát. Because my goal will be so that God would somehow be reflected through my work, in my work, and through me. Nem azt akarom, hogy lássák, hogy én milyen nagyszerű vagyok, és milyen tökéletes, hanem azt, hogy Isten milyen kegyelmes, és milyen nagy. I don't want other people to see me, how great I am, or how perfect I am. It's just, I want people to see how great God is. Megváltozik az, ahogyan párkapcsolatot keresel, ahogyan keresed az életed párját. It will change your attitude to how you find your mate, how you find a partner for your life. Mert ha az a vágyad, hogy a házassági szövetséged által Isten dicsőjön meg, akkor teljesen más a célod. So, because if your desire is to praise the Lord, then how you select your mate, how what your goals with your relationships are different. Másképp fogsz gyereket nevelni, ha az a célod, hogy Isten dicsőjön meg a gyermekeid életében. You will bring up your children in a different way if your aim is to glorify God in your life. Én már óvodában majdnem megőrültem, mikor hallottam a többi szülőt, hogy járnak úszni, lovagolni, íj versenyre, angol versenyre, versenyre balettoznak, és akkor azon gondolkozom, hogy mikor? Szegények mikor járnak mindenre? So it was just completely mad when I heard parents in kindergarten that they take their kids to swimming, to riding, horse riding, to archery classes or English contests, whatever. And I was just asking the why, when and when are these kids? És nem mondta senki, de egy olyan érzésem volt, hogy milyen szülő vagyok én, hogy én sehova nem viszem a gyerekeimet. And then, but the question rose in me that what kind of parent I am that I don't take my kids to any of these. Hogy én korai fejlesztőre se viszem a gyerekeimet. That I don't even take my kids to early developing classes. Pedig azt mondják, hogy aki oda jár, az azokból lesz a világ 10%-ának a vezetője, és én még ezt sem akarom. And so, but they say that the 10% of the leaders of the world come from these schools, so and I don't even want that. Mi a célod szülőként? So what's your goal as a parent? Aztán rájöttem, hogy ja, visszavér őket, én Gyülibe viszem őket. Well, then I realized, yeah, I take them somewhere, I take them to church. Persze, mert azt akarom, hogy növekedjenek közösségben. Of course, because this is the kind of growth that I want to give them to grow in the church. És az áhítat, amit csinálunk minden nap, az nem foglalkozás, az is az. So how about the devotional time that we do together every day? Csak nem kerül pénzbe. Isn't that a class? It is in a way, and it doesn't even cost you money. Többbe kerül. Az idődbe, a figyelmedbe, az imádságodba és az elhatározásodba. It costs a lot more. It takes your time, it costs your energy, and it costs your commitment. Befolyásolja az életed minden területét, hogy hova mész tanulni, hogy mit választasz munkának. Mindent befolyásolja az, hogyha ez a vágyad, hogy Isten dicsőjön meg az életedben. It will influence every single area of your life, where you go to church, where you go to work, where you go to choose to go to study, every single area of your life will be influenced by the concept that if you want to give God glory. Christian a múlt héten azt mondta, hogy mivel ő sokáig tanított, én is taníthatok tovább. Last week Christian said, who was the guest teacher last week, so last week our guest teacher said that that he taught long, so I can teach long. Most járunk a felénél. So we're halfway through now. Elég ijesztő, nem? It's scary, isn't it? De nézzük meg ezeket. But let's see these two. Másik reakció, ahogyan reagálhatunk Isten nevére, az az, hogy az ő nevében imádkozunk. So the other way how we can react to his salvation is that we pray in his name. Hogyan lehet az ő nevében imádkozni? Mit jelent az ő nevében imádkozni? How do you pray in his name? Az egyik az az, hogy segítségül hívjuk az ő nevét. One is that we call upon his name. A másik az, hogy vallást teszünk az ő nevéről. The second is that we confess his name. A harmadik az, hogy átadjuk neki a terhünket. Then we cast our burdens on his name. És a legvégül pedig úgy, hogy rábízzuk az életünket, a jövőnket. And finally we commit our lives to him. Így tudunk az ő nevébe imádkozni. This is how we pray in his name. A János 14-ben van egy ígéretünk, hogy akármit kértek majd az én nevembe, azt megadom nektek. In John 14 we have this great promise. Megcselekszem azt, hogy dicsőítessék az Atya a fiúban. He will do all these things so that the Father may be glorified in the Son. Az Ézsaiás 12:4-ben olvassuk azt, hogy Isten meghallgat akkor bennünket, hogyha az ő nevét segítségül hívjuk. In Isaiah 12:4 we read that God will listen to us when we call on his name. És arra bátorít bennünket, hogy mondjuk el a népeknek azt, hogy ő kicsoda. And he cannot wait for us to call, to tell the other people that who he is. A Róma 10-ben, a 13-as versben olvassuk azt, hogy bárki, aki segítségül hívja az Úr nevét, üdvözül. In Romans 10:14, this is what we read. Ez nem azt jelenti, hogy bárki, aki megemlíti Jézus nevét, az nem elég önmagában. It doesn't mean that whoever mentions the name of Jesus, it's not sufficient enough. Mert mint mondtam, Mexikóban sok a Jézus, mégse tud segíteni. Because as I said, in Mexico there is a lot of Jesuses, but they nem cannot elég help. Csak oda tenni, hogy ja, egyébként Jézus nevében. And it's not enough just to add that, by the way, it's in Jesus' name. Nem elég rápecsételni, hogy valamit kértem, de ha nagyon-nagyon biztosan akarom kérni, akkor ráteszem azt, hogy Jézus nevében. Ez nem egy pecsét. It's not a stamp that you just put on a prayer that in Jesus' name. Jézus nevében azt jelenti, hogy hiszek abban, hogy ő kicsoda, bízok benne. In Jesus' name means that I believe who he is. És bízok benne, hogy ő, mint Isten, bele tud avatkozni a dolgokba. Úgy, hogy ez az én javamba legyen. And I trust that he is God and he can intervene in a way that it will be to my benefit. Ez jelenti Isten nevét segítségül hívni. This is what it means to call Jesus' name. Bízni ő benne és az ő által elvégzett munkában. To trust in him and the works through him. A 2 Krónika 6:26-27-ben is olvasunk arról, hogy ha vallást teszünk az ő nevéről, akkor meghallgat bennünket. In 2 Chronicles 6:24-25 we read that if we confess his name. Ezt is jelenti Jézus nevében, Isten nevében imádkozni, hogy vallást teszünk róla. This also means that we believe in Jesus' name, that we confess his name. Hogy elismerjük, hogy ő Isten, elismerjük, hogy szükségünk van rá. That we acknowledge who he is and that we need him. Egy nap, ugye a Filippi 2:11-ben olvasunk, hogy egy nap mindenki meg fogja vallani Jézus Krisztust Úrnak. In Philippians 2:9-11 we read that one day every knee shall confess, everyone shall confess that Christ is the Lord. Mindenki, az is, aki úgy halt meg, hogy hit Jézusban, az is, aki úgy, hogy nem. So it means everyone who died in believing Jesus, everyone who died in not believing Jesus. De egy nap mindenki meg fogja vallani, hogy Jézus Krisztus az Úr. But one day everyone shall confess that Jesus Christ is Lord. Én nagyon izgatottan várom ezt a napot. I'm excited about this day. Mert tudom, hogy milyen ezután. Because I know what will come next. Van, akinek ez egy félelmetes nap lesz. For some it is a fearful day. Mert ha most nem vallod meg Jézus Krisztust Úrnak, ha most nem adod át az életedet, akkor onnantól a naptól kezdve örök ítéletben lesz részed. Because if you don't repent of Christ, if you don't confess Christ today, from that day on, you will spend your life in eternal condemnation. Most van a kegyelemnek az a napja, most megvallhatod Jézus Krisztust today Úrnak. Today is the day of salvation. Today you can be born again and today you can confess Jesus' name. Valaki egyszer azt mondta, hogy ő újjászületett, csak még nem vallott, csak még nem ismeri el Jézust Úrnak az életében. Once someone said that he was born again, but he just doesn't acknowledge Jesus as Lord in his life. Ez egy azért érdekes elgondolás, mert Jézus nem attól lesz Úr, hogy te megszavazod. Why this is a tricky concept is because Jesus doesn't become your Lord because you vote or elect him to be so. Jézus Krisztus Úr, és kész. Jesus Christ is Lord, that's ehhez, it. Ezt te elismerheted, ehhez te igazíthatod a szívedet, az életedet, vagy ezt elutasíthatod, de attól ő még Úr. You may acknowledge this, you may acknowledge your ways to it, but either way, he's Lord. De egy nap kérdés nélkül mindenki úrként fogja felismerni, hogy ő valóban Úr. But one day everyone will have to acknowledge without hesitation that he is Lord. Az 1 János 4:15 azt mondja, hogy aki megvallja, hogy Jézus az Istennek fia, az Isten megmarad abban, és ő is az Istenben. Megint megvallás által dicsőíthetjük őt. So 1 John 4:15 talks about that we can praise him by confession. A másik módja annak, hogy az ő nevében imádkozzunk, az az, hogy rávetjük a terheinket, odaadjuk azt, ami bennünket nyomaszt. The other way how we can praise him is by casting all our care upon him. Ez egy nagyon fontos dolog, a 55-ös Zsoltár 22-es verse bátorít is erre minket. Psalms 55:22 encourages us to do so. Azt mondja, hogy vessed az Úrral te terhedet, ő gondot visel rólad, és nem engedi, hogy valamikor ingadozzék az igaz. De az Új Szövetségben még jobban ismeritek biztos a Filippi 4:6-ot. Also in the New Testament in Philippians 4:6. Azt mondja, hogy semmiért se aggódjatok, hanem imádságban és könyörgésben mindenkor hálaadással tárjátok fel kéréseiteket Isten előtt. Szó szerint ez, hogy semmiért ne aggódjatok, azt jelenti, hogy ne engedjétek, hogy bármi is elvonja a figyelmeteket. Ezt jelenti. The concept of be anxious for nothing literally means that you shouldn't let anything to be distracted about. Mennyi dolog van az életünkben, ami el akarja vonni a figyelmünket Jézusról. There's so many things that wants to distract our attention. És azt mondja, hogy ne engedjétek, hogy bármi is elvonja a figyelmeteket Jézusról. So it says here that you shouldn't let anything to distract you. És ez Pál a börtönből írja. Paul is in jail when he writes this. Nem misszionárius konferencián van valahol. It's not in a missionary conference somewhere. Pálmafa alatt, under a palm tree in a jacuzzi. Börtönben van. No, he's in jail. És azt mondja, hogy ne engedjétek, hogy semmi se vonja el a figyelmeteket Jézusról. But he does say, don't be distracted by anything. Arról, hogy ő kicsoda, milyen hatalmas, bízzatok benne. From who, how great he is and how wonderful he is. Just trust him. 3:2, ugye, Colossians 3:2. Odafennvalókkal törődjetek, ne a földiekkel. Isten nevébe imádkozhatunk akkor is, amikor rábízzuk az életünket és a jövőnket Istenre. We can also praise him by committing our lives to him. Ahogyan éljük az életünket. How we conduct our lives. Ugye az 1 Korintus 10:31 mondja azt, hogy bármit is tegyünk, teszünk Isten dicsőségére tegyük. 1 Corinthians 10:31. Ez egy jó hozzáállás. This is a great attitude. Fontos, hogy értsük, hogy Isten neve minden név fölött való. It's important to understand that God's name is above all names. Azért, mert felemelte Isten ezt a nevet, azért, mert ő ezt kinyilatkozta, és azért, mert csak ezáltal van üdvösség. Because God lifted up, exalted this name, and he proclaimed this name, and only through this name can we have salvation. És erre mi úgy reagálhatjuk, hogy dicsérjük őt, és hogy az ő nevében imádkozunk. And our reaction is that we praise him, and we pray in his name. Megnéztük, hogy dicsérhetjük őt énekekkel. We looked at that we can praise him through singing. Hálaadással. By thanks. Megvalva az ő nevét. By confessing his name. Rábízva az életünket ezzel az elhatározással, hogy az ő dicsőségét akarjuk keresni. By the decision that we want to seek his glory. És imádkozhatunk az ő nevében. And we can pray in his name. Észben tartva az ő hatalmát, az ő nagyságát. By keeping in mind how grateful and how mighty he is. Ráfigyelve, nem engedve, hogy bármi is elrabolja a mi figyelmünket róla. By listening to him and not letting anything to steal our attention from him. Rábízva a terheinket. To cast our burdens on him. És rábízva az életünket és a jövőnket. And by casting our entire life on him. Így reagálhatunk Isten nevére, ha megértjük azt a 2 Mózes 34-ben, amit kimondott magáról. This is how we can respond to the proclamation that he expired in Exodus 34. És leborolhatunk és imádhatjuk őt. We can bow down and worship him. Most meg fogjuk hajtani a fejünket imára. So we will bow our heads in prayer. Utána ki fogjuk osztani az úrvacsorát. And we will have communion together. Az úrvacsora az minden hívő ember számára szól, függetlenül attól, hogy melyik közösségből van. The Lord's Supper is for every believer of Christ, and it's not restricted to a denomination. Az úrvacsora Jézushoz köt bennünket. The Lord's Supper ties us to Jesus Christ, not to a denomination. Nagyon fontos dolog, hogyha újjászülettél és hívő ember vagy, akkor úrvacsoráz velünk együtt. So if you're a believer, just have the Lord's Supper with us. Ezzel is kihirdetjük Jézusnak a nevét, hogy minden név fölött való, mert ő benne van üdvösség. This is how we can proclaim that Jesus' name is above all names, because only through his name can we have salvation. Hogyha Isten rámutatott valami bűnre az életedbe, legyen az félelem, hálátlanság, vagy bármi, akkor azt valld meg neki. If God pointed to some sort of weakness in your heart, just confess that. De ne azzal törzsd az idődet, hogy milyen szerencsétlen vagy, mert ezt tudja mindenki. But do not ponder on how miserable you are, because everyone knows that. Lehet, hogy te nem, de most már te is megtudtad. You may not know, but now you are. Azzal törzsd az idődet, hogy azon gondolkod, hogy milyen dicsőséges Jézus. So spend time on how glorious Jesus is. Positivo, that he is long-suffering and he is merciful. And he keeps his love. És megbocsátja, elengedi a bűnöket. And he forgives, he lets go all our sins. És üdvösséget ad neked. And he gives us salvation. Tartsátok magatoknál a poharat és a kenyeret, és majd együtt vesszük meg. Keep the elements when they are passed out, and we will take them together. Hogyha nem születtél még újjá, if you haven't been born again, akkor az úrvacsora nem neked szól. Then the Lord's Supper is not for you. Akkor arra bátorítunk, hogy a szívedbe gyere oda Istenhez, és vald meg a bűneidet, és kérd azt, hogy jöjjön az életedbe, és legyen az életednek az ura. Then we encourage you to come to the Lord and ask Jesus to be the Lord of your heart, of your life. Vald meg neki azt, hogy igen, bűnös ember vagyok, és rád van szükségem. Confess that you are a sinner and confess that you need Jesus. És köszönöm azt, hogy meghaltál a bűneimért a kereszten. And thank you, Lord, that you died for my sins. Innentől rád bízom az életemet. From now on, I will entrust my life in you. Ha ezt megtetted, akkor utána úrvacsorázhatsz velünk együtt. Nem akarunk. So, then you can have Lord's Supper with us. We don't want to expel you. Imádkozzunk. Let's pray. Urunk, köszönjük neked azt, hogy a te neved minden név felett való. Lord, we thank you that your name is above all names. Hálát adunk neked a te hatalmadért, a te szeretetedért. We give thanks for your power and for your love. Köszönjük, hogy te kegyelmes vagy hozzánk. We thank you that you are graceful. Köszönjük, Uram, hogy te elengeded a bűneinket. Thank you that you let our sins go. Bocsáss meg nekünk azt, hogy sokszor mi magunk emlékezünk rá, meg még vagyunk olyan gonoszak, hogy másokat is emlékeztetünk a bűneinkre. Please forgive us that we don't forget our sins, and we are even mean enough to remind others of their own sins. Uram, szeretnénk te rád nézni, aki elengedett a bűneinket. But we just want to look up to you and just rejoice in that you let our sins go. Köszönjük azt a szabadságot, hogy így nincs ez a teher rajtunk, és mások bűnének terhe sincs mi rajtunk. We thank you that we have freedom and we don't have other people's burden on us. Köszönjük, hogy te megtartod az irántunk való szeretetedet, te meg nem változol. Thank you that you keep for your love for us and you do not change. Hálát adunk neked, Uram, hogy te szeretsz így bennünket. We thank you, Lord, that this is how you love us. Köszönjük a te véredet. We thank you for your blood. Köszönjük a te áldozatodat. Thank you for your sacrifice. Köszönjük, hogy feltámadtál és élsz. Thank you that you resurrected and you're alive. És köszönjük azt az új életet, amit adtál nekünk te benned. We thank you for the new life that you gave us in you. Köszönjük neked, Jézus. Thank you, Jesus. A te nevedben kértünk. In your name. Amen. Amen. Amen.